राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 3 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्गाश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम संसार है ये वापस बात चलती थी। प्रश्न ये था कल भी, संसार क्या है? सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, स्वयं कुछ और नहीं। कोई अनुकूलता ज्यादा होती है, प्रतिकूलता ज्यादा होती है, कोई अनुकूलता कम होती है, कम प्रतिकूलता कम होती है। ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं जो अनुकूलता ही अनुकूलता और प्रतिकूलता हो ही नहीं, और ऐसी कोई परिस्थिति प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता वो ही नहीं, ऐसी ही नहीं। विश्वास से अनिष्ट विश्व विष्णु तीन बताया, मानो जिसमें अनुकूलता विशेष है उसमें इष्ट है, और जिसमें प्रतिकूलता विशेष वो अनिष्ट है, और किसी बरोबर सी है वो मिश्रित है। बहुत ही अत्यागी नाम प्रेत, अत्यागी है जो वास्तव में त्याग नहीं किया है, त्याग का प्रक्रम पहले से आ रहा है। पहले श्लोक से है, ये 12वां श्लोक तक है, त्याग का प्रकरण आ रहा है। तो ये अत्यागी नाम भवति, न संन्यासी नाम कुछ, संन्यासी वो नहीं होता, संन्यासी आगाड़ी चलेगा। पंचेतानी महाबाहो कारणानी सांख्य कृतांत, सांख्य प्रकरण चलेगा, और त्याग का प्रकरण कर्मियों का प्रकरण पहले आया है 12 श्लोकों तक। तो त्यागियों को भी नहीं होता और संन्यासियों को भी नहीं होता, मानो सांख्य योग कर्म योग नहीं होता है, और दूसरों को तीनों तरह फल होता है। तो फल क्या होता है? सुखी दुखी हो जाते हैं, सुख दुख परिस्थिति आ जाना है, ये तो प्रावधानहीन है, परंतु उसमें अनुकूलता में सुखी होना और प्रतिकूल दुखी होना ये गलती है। अब रात में सुखी हो, दिन में दुखी हो, दिन में दुखी हो, रात में सुखी हो, तो ये गलती है दोनों ही। मन दिन अच्छा लगता है, रात बुरी लगती है, अच्छी लगती है बुरी लगती है, ज्ञान होना केवल ये दोष नहीं है, पर उसमें दिन में बड़ी सुखी है, बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है, रात में मान दुख है, तो सुखी दुखी हो जाओ, रात दिन तो मिटेंगे नहीं। ये तो कितने सुखी हो, कितने दुखी हो जाओ, रात में सुखी हो तो रात रहे नहीं, रात में दुखी हो तो रात रहेगी नहीं, दिन में सुखी हो तो दिन रहेगा नहीं, सुखी हो तो रात रहेगी नहीं, किसी में ही सुख और दुख हो जाए, पर ये रह जाए तो रहने वाले है ही नहीं। तो सुखदायी परिस्थिति भी हरदम नहीं रहेगी, दुखदायी परिस्थिति भी हरदम नहीं रहेगी, ये बात है सजगता की, ये साधन की बात है। साधक के लिए क्या चाहिए? सुख समय में राजी न भी रहेगी नहीं, यही नहीं रहेगी, दुख समय में समझ नहीं रहेगी, तो सुख के राजी नहीं हो, किंतु सुख सामग्री हो तो दूसरे की सेवा करो, क्यों सेवा करना मौका रहेगा नहीं। धन संपत्ति वैभव पद अधिकार कुछ मिला है, उसके द्वारा किसी को सुखी करने से किसी की सेवा करने का अवसर है, ये हरदम तो नहीं मिलेगा। तो जो सुख सामग्री मिली है ये भोग के लिए नहीं मिली है, अपने सुख भोग के लिए मिली नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। पशु पक्षी वृक्ष आदि तो भोगे सुखी हो जाए कि वो सुख भोग योनि है, पर मनुष्य योनि तो भोग योनि नहीं है ना। इस वास्ते सुखी में सुखी होना ये भोग है, और सुखदायी परिस्थिति में दूसरों की सेवा करना, औरों का दुख मिटाना, औरों की कमी की मिटाने का मदद करना, ये काम है सेवा। तो मनुष्य का काम ये है कि दूसरों को कैसे सुख हो, औरों को आराम कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबके सब नियोग हो जाए, सभी नियोग हो जाए, सभी सुखी हो जाए और निर्भय हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, माँ कष्ट दुख मापते, किसी को दुख ना हो, ये भावना। तो दुख के समय तो अपने में दुख आवे तो सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये दुख आशा छोड़ देनी चाहिए और दुख में भयभीत नहीं होना चाहिए, दुख में घबराना नहीं चाहिए। ये बात ही बहुत ध्यान देने की है, दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो घबरावे नहीं, किंतु शांत चित्त से संसार शांत से रहे। दुख का अपने पर प्रभाव पड़ने दे, ये दुख कैसे मिटे, दुख कैसे मिटे, ये दुख का, ये सुख का भोग है, दुख कैसे मिटे, ये इच्छा है ना, ये है दुख का भोग। भोगी का कल्याण नहीं होता, योगी का कल्याण होता है, सुख दुख सभी करता है ना, तो दुख का भोग न करे। देखो दुख आया, ये भगवान की कृपा से आया है, चाहे हमारे कर्मों का फल हो, चाहे हमारी असावधानी का फल हो, कुछ भी हो, पर विधान भगवान का है, तो भगवान का विधान कुछ न कुछ लाभ के लिए आया है। जो प्रतिकूलता आई है ये भयभीत होने के लिए नहीं है, दुखी होने के लिए नहीं है, ये कोई जीवन को आनंद कोई देने वाले कोई लाभ के लिए आई है। ऐसे शांत रहे तो उस दुख का प्रभाव होता है, वो दुख के प्रभाव में आता का ताकत है, सुख की इच्छा दूर कर देता है। ये तो आगे गई भाई, अलेंगे हम दिन रात्रि वत, रात और दिन की तरह क्या भय भोग है, ऐसे सुख में सुख भोगना है ये गलती है। सुख भोगी भोगी होता है, सुख और दुख दोनों का भोगने वाला भोगी होता है, योगी नहीं होता, और सुख दुखी सुख दुखी नहीं वाला योगी होता है। तो अपने तो योगी होना है, भोगी होना नहीं है, और सुख दुख के भोगी होते रहेंगे तो मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। फिर भगवान कहते सुख दुखी भोगी है होता है, योग तो होता नहीं है, तो मनुष्य योनि क्यों दो इसको, जब सुख दुख भोगो फिर मौज करो, आनंद करो, जल चर बनो, तर बनो, सुख दुख के भोगी होते रहेंगे, क्यों भोग की रुचि है, सुख की भोग की रुचि है, दुख भय है, तो दुख का भय और सुख का लालच ये दोनों जन्म देने वाले हैं, बार बार जन्म मरने में निमंत्रण देते हैं, ये उधर लगा रहे हैं। इस बात में सुख में सुखी नहीं होना चाहिए, ऐ दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। सुख हर्षई जड़ दुख बिलखाई, सुख हर्षई जड़ मूर्ख है सुख हर्ष करता है। ये तो आने जाने वाले का तो राजी है, क्या नाराज है इसमें, इसमें क्या हो, ये तो उम्र में बहुत बार आए और बहुत बार गए हैं, इसमें लुप्त होना तो परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहना है। और मारवाड़ी बल में खोटी होना कोरो कोरो खोटी होना है, सुख में सुखी दुख में दुखी होना है, परमात्मा की तरफ चलने में अपने रास्ते में बाधा है ये, इस बार सुखी दुखी नहीं होना है। जैसे बद्रीनारायण जा रहे हैं और बड़ा अच्छा जंगल है, जंगल में फूल खिले हैं और हवा आ रही है, रास्ता भी सीधा है, थोड़ा पीछे जा रहा है और हवा आ रही है, बदल ऊपर आ रहे हैं, ठंडक आ रही है, तो क्या वहां आसन लगाने बैठ जाए, हमें तो बद्रीनारायण जाना है, ये सुख भोगने का समय तो है हमें। ऐसे ही अगर ही गए तो चढ़ाई आ गई और मैला पड़ा, इधर उधर दुर्गंधी आ रही है और ऊपर से घाम बड़ा तेज हो रहा है, उसमें घबरा है तो घबराने जल्दी थोड़ी, हमें तो रास्ता तय करना है, चाहे सुखदायी रास्ता हो चाहे दुखदायी, रास्ता तय करना है, सुख दुख भोगना है। ऐसे संसार में सुख दुख दो ही भोगना है हमें, हमें तो अपना रास्ता तय करना है। ये तो मार्ग है, ये मार्ग में क्या ठहर, उसमें राजी नहीं होना, दुखदायी में दुखी नहीं होना, बड़ी अच्छी हवा चलती है, बड़ा सुख, बड़ा सुख, बड़ा आराम है, तो ठहर जाए, बैठ जाए, तो बद्रीनारायण कैसे जाएंगे, या दुख से घबराए जाए, हायतराय मचावे तो बद्रीनारायण कैसे जाएंगे। अपना रास्ता तय करना हो, अपना कल्याण करना हो, तुम्हें सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। अनुकूलता न प्रेषित प्रेम प्राप्य, गीता कहती है प्रियम प्राप्त न प्रेषित, प्रिय को प्राप्त कब हर्षित मत हो, न उद्विजेत प्राप्त चा प्रियम, अप्रियम प्राप्त न उद्विजेत, अप्रिय प्राप्त उद्विग्न न हो, उसमें हलचल हो जाए, उद्विग्न हो जाए, दुखी हो जाए तो कोई पता नहीं होगा क्या फायदा होगा। सुखी दुखी दोनों ही बंधन है, जो सुख को अच्छा मानते हैं दुख खराब मानते हैं ये गलती है। दाया पाया दो पैर है, दोनों ही पैर तो रास्ते वास्ते तो है, गाड़ी गंतव्य है, तो किसी मेरे दुख में घबरा जाओ तो भी अटक जाएंगे, सुख में राजी हो अटक जाए तो भी रास्ता नहीं होगा हमारा। तो ये तो पावन समझने के हैं, कोई ऐसा हो नहीं सकता कि जिसके जीवन में सुख ना आया हो, और कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में दुख ना आया हो। भगवान राम जी है अवतार लिया, उसमें भी 14 वर्ष वनवास हो गया, ऐसा राजगद्दी होगी, और जनकपुरी मानस हो गया, ब्याह हो गया। भगवान दिखाते हैं कि तुम घबराओगे। अयोध्या और जनकपुरी और नरकपुरी 3 शहर है, गीता माता है, रामायण माता है ना, तो अयोध्या हरदम रहती है क्या, या जनकपुरी हरदम आती है क्या, लंकपुरी आती है नहीं, लंका भी है, वो भी पूरी है सर, वो भी पूरी है, अयोध्या पूरी है, जनकपुरी है, ऐसे सुखदायी दुखदायी पूरी आती है, अनिष्ट मिष्ट विष्णु ये तो आती है। अब इसमें राजी हुए तो क्या फायदा हुआ, वो कहा महाराज कुमार भाई गुजरी है, वो छा से वो सोच कहा करे, कई देख ली सुखदायी दुखदायी कई अवस्थाएं देख ली, आप इतने बैठे हैं, कोई ऐसा आप में मेरे मैं आप सब में ही कि जिसने सुख ही सुख देखा हो दुख नहीं देखा हो ऐसा कोई नहीं मिलेगा, जिसने दुख ही दुख देखा हो सुख नहीं देखा ऐसा ही नहीं मिलेगा। किसी के मात्रा बरोबर है, किसी के दुख ज्यादा है, किसी के सुख ज्यादा है, किसी के बरोबर है, इस बात अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम, अनिष्ट इष्ट मिश्र फल है, तो अनिष्ट इष्ट मिश्र फल तो है परंतु सुखी दुखी नहीं मानना चाहिए, तो सुखी दुखी कौन नहीं होगी, अष्ट फलम भक्ति अत्यागी नाम, जो त्यागी नहीं है सन्यासी नहीं है, मन कर्मयोगी नहीं है संग योगी नहीं है उनको होते हैं, तो क्या वह अनिष्ट में सुखी दुखी होते हैं, निष्ठ अनिष्ट परिस्थिति आती रहती है, देखो परिस्थिति है कर्मों का फल, अनिष्टम इष्टम विष्णु से त्रिविधं कर्मणा फलम, अरे सुखी दुखी होते अपनी मूर्खता, ये सुखी दुख कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल परिस्थिति है, बाहर से कर्म किए उन कर्मों का अनुकूलता फलते परिस्थिति आ गई, तो परिस्थिति आई है नष्ट होने के लिए, सुखदायी भी नष्ट हो जाए दुखदायी भी नष्ट हो जाए, सुख दुख से ऊंचे उठ जाओ, तो सुख दुख होने के लिए नहीं है ये, तो ऊंचा उठने के लिए, तो सुख से भी ऊंचा उठो तो सुख की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ तो सुख से ऊंचे उठ जाओगा, दुख की अवस्था में अपने दुखी न होए किंतु भगवान को याद करे कि बड़े बड़ा इसी बात पाप नष्ट होते हैं, प्रतिकूलता आ गई है, सहिष्णुता करो और अपनी आशा मतलब को सुख की, सुख की आशा से ही दुख होता है, सुख की आशा से दुख आएगा है। आता रहे कोई परवाह नहीं, जिस वजह से सुख की आशा से रहित हो जाओ और दुख के भय से रहित हो जाओ, लालच और भय ये दो है बंद करने वाले, सुख का लालच हो जाए दुख का भय हो जाए, तो भय में ही फंस गए लालच में फंस गए। कल कहा था नहीं दाद की बीमारी है, खुद ही तो अच्छी लगती है जलन बुरी लगती है, बीमारी दोनों एक ही बीमारी है, ऐसे संसार के सुख दुख एक ही बीमारी है, ये दो बीमारी नहीं है, संसार इसी का नाम संसार है, ऐसे इस संसार में मुक्ति है, मुक्त अवस्था में क्या कहा भगवान ने, सम दुख और सुख है स्वस्थ है, सम दुख में सुख दुख सम हो जाता है तो स्वस्थ स्वस्थ रूप स्थिति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो बोध करने के लिए है, दोनों में सम रहने के लिए आई है ये, कि जिसमें सदा ही मुक्त हो जाओ, कल्याण हो जाओ, उद्धार हो जाओ, बंधन बढ़ जाए, सदा के लिए बंधन बढ़ जाए, इसके लिए हमारा आना हुआ है। इस वाले शोध में समय के द्वारा लाभ लाभ जया तथो पाप नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात बताई, सुख दुख के समय के द्वारा लाभ लाभ जया जय जय पराजय लाभ रहा नहीं, और सुख दुख में समान करके तुम युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। अब वर्तमान में दुख पावर अगर पाप लगे दोनों तरह से नुकसान, दोनों तरह से नुकसान। और अभी तो पाप सुख दुखी ना हो है, अगर पाप लगेगा नहीं तो अगड्डू को उड़ना ही पड़ेगा, तो वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर जाए। इसके लिए ये सत्संग है। सत्संग की मूल क्या है? पाठशाला है, पाठशाला पढ़ाई करते हैं पाठशाला में, ऐसे सत्संग पाठशाला है, इसमें सीख है इन बातों को, फिर काम में ना सुख दुख आता है सामने, तो इसमें क्या करना चाहिए? दुख ऐसा अनुद्व गिनवाना, सुखेशु भीतर अगभय क्रोध हो तो याद भय को मिल जाएगा, दुख नहीं न प्रेषित प्रेम प्राप्य न प्राप्त प्रेम, स्थिर बुद्धि बुद्धि स्थिर हो जाएगी, समबुद्धि आ जाएगी। अरे इसमें उद्विग हो गया भरी तुम्हें तो स्थिर बुद्धि नहीं आएगी, असम मूड है मूडता रहेगी, दुख हर्ष सुख हर्ष जड़ है दुख बिनकाई, तो हर्ष रहना दुख जड़ता होगी तो स्थिर बुद्धि असंपूर्ण कैसे होंगे? स्थिर बुद्धि तो ब्रह्म विद ब्रह्म नहीं स्थित है, ब्रह्म में स्थित हो गया, यही तेरे स्थित है सर्व ये शाम साम्य स्थित मन है, सब दुख में साम्यावस्था मन स्थित हो गया तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्यों निर्देश सम ब्रह्म सम होगी बुद्धि तो इस बार ब्रह्म नहीं तेरे स्थित है, इस बार ब्रह्म में स्थित है, सुख दुख हुए तो परमात्मा स्थित नहीं हुई, तो अपने तो परमात्मा में स्थिति है, इस वजह से दुख में समय के अनुकूलता करते समान देंगे, क्योंकि अनुकूलता भी हम देखते हैं प्रतिकूलता ही हम देखते हैं। बड़ी मार्मिक बात है, अनुकूलता के समय में हम रहते हैं तो क्या प्रतिकूलता के समय हम कम हो जाते हैं, और प्रतिकूलता से घट जाते हैं तो अनुकूलता में क्या बढ़ जाते हैं? हम तो वैसे ही रहते हैं, जैसे अनुकूलता के समय है वैसे ही प्रतिकूलता के समय है, जैसे प्रतिकूलता के समय हम है ऐसे ही प्रतिकूलता अनुकूलता के समय भी है, हमारे में फर्क क्या पड़ा? तो आप परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना और एक अपने में रहना बुद्धिमानी क्या है? आने जाने का संबंध जोड़ दे, आने जाने मिटेगा नहीं, ये तो अनुकूल तो प्रतिकूल तो संसार मात्र है, ये तो हरदम आती है, क्या मनुष्य समझ जोड़े सुखी दुखी होते रहोगे, परमात्मा प्राप्ति कब करोगे? जिसमें उलझन बोलते रहोगे तो इस वास्ते दोनों बरबर करके फिर स्थिर बुद्धि होगी तो विषम बुद्धि रहेगी, नहीं तो ब्रह्मविद ब्रह्म नहीं स्थित वो ब्रह्म हो जान जाएगा कि निर्दोष में सम ब्रह्म, ब्रह्म तो सम है, यदि आप रहो विषम तो परमात्मा के साथ संबंध कैसे होगा? विषम तो संसार है तो विषम संसार के साथ संबंध होगा, परमात्मा के साथ संबंध कैसे होगा? परमात्मा संबंध होगा ही नहीं, तो सकेगा ही नहीं, ऐसे उलझे ही रहेंगे। जैसे भोगी होनी है ये सुख दुख में रहती है, ये भोगी होनी मनुष्य योनी हुई, मनुष्य पड़ा कहाँ हुआ? जब सुखी दुखी होते रहे तो गधा है कुत्ता है सुअर है ये और ये स्थावर है वृक्ष है जंगम है जंगम चलने फिरने वाले हैं, सभी सुखी दुखी होते ही रहते हैं, यार मनुष्य अगर सुखी दुखी होते रहते हैं तो मनुष्य में परस्पर में फर्क क्या है? तो फर्क यही है सुख दुख का सदुपयोग करें, सुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यार दुखदायी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति के लिए, दोनों साधन सामग्री भोग सामग्री नहीं है, ना दुखी होना है ना सुखी होना है, सुखी दुखी होना है भोग सामग्री भोग मान लिया तो हमने भोग नहीं देना है, हमें तो भगवान से ऊंचा उठना है, हमें तो योगी होना है, समत्वम योग उच्चते दुख संयोग वियोग में योग संगीत हूँ, दुख के संयोग का ही वियोग सब योग है, तो योग की प्राप्ति करनी है हमें भोग प्राप्त करना है, तो मनुष्य योनी है ये भोगी होनी नहीं है, दुखी होने के लिए नहीं है, सुखी होने के लिए नहीं है, परिस्थिति के अनुसार सुखी दुखी नहीं होना है, संसार के संबंध से दुखी होना और परमात्मा की सुखी सुखी होनी ये तो है बात ठीक। अब संसार में दो को दे सुख दुख बंदे विमुक्ता सुख दुख संगे इन दोनों द्वंद्वों से रहित होने से मुक्ति होती है। द्वंद्व मुक्ति कैसे होगी? भगवान ने कर्मयोग और ज्ञान योग की बात भगवान से अर्जुन ने पूछी, संन्यासं कर्मणां कृष्णे पुनर्योगी ये श्रेय एतयोर उत्तमे गुरु सुनिश्चितम्। तो भगवान के गृह सर्वित्र सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, और द्वेष्टि न कांक्षति वो संसार भरता है। निर्द्वंद भाव भाव सुखम बदला तुम मुझे, तो निर्द्वंद होने से द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख द्वंद्व में रहता है। तो द्वंद सुख ही दुखी होना द्वंद्व में फंस गया, सुखी हो तो द्वंद्व फंस गया, सुखी हो दुखी हो तो द्वंद फंस गया। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख दोनों से रहित हो गए परमात्मा जी। द्वंद्वे विमुक्ता सुख गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म अभ्ययम तत्, अमूढ़ा तत् अभ्ययम पद्म गच्छन्ति, अमूढ़ श्रद्धा को परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस पद की प्राप्ति हमें करनी है कि यहाँ उलझे ही रहना सदैव, अरे मनुष्य में उलझे रहे तो सुख खुलोगे कहाँ? फिर मुक्ति होने का, कल्याण करने का फिर अवसर ही कहाँ है और जगह? यही तो अवसर है। और इसमें आकर जैसे पशु पक्षी भोग योनि है, ऐसे इसको भी भोग योनि बना लिया, तो कल्याण कहाँ करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे? एक मौका अभी है, तो अभी सुख दुख से ऊंचा उठना है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होना है, किंतु भगवान कृपा कर पापों का नाश कर रहे हैं। और सुख योनि में सुखी नहीं होता है, सुख का भोग पुण्य का नाश हो जाएगा, तो पाप और पुण्य दोनों अपने निगरान नहीं है। सुख भोग करके पुण्य का भी नाश नहीं करना है। यार दुख आ जाए तो दुख तो आकर दुख तो वो भी आकर नष्ट हो जाए, वो भी आकर नष्ट हो जाएगा। सुखी दोनों हम बन जाएंगे, यार हम निर्द्वंद रहते हम मुक्त हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है, कितनी सरल है, कितनी आनंद देने वाली बात है। समय वो परमात्मा का स्वरूप है। समत्वम योग, समता नाम योग है। ये गीता का योग है, ये कोई आसन वाले प्राणायाम करे तो योग है, वो साधारण योग है। ये भगवान का योग है, भगवान का योग विलक्षण है, योग दर्शन है, योग स्थिति वृत्ति निरोध है। वो योग आप ही हो जाएगा, इससे चित्त वृत्ति का निरोध आप ही हो जाएगा। अब सुख में दुख में, सुख में सुखी नहीं है दुख में, देखो जो क्या होता बताओ। सुख में सुखी नहीं होगा सुखदायी परिस्थिति में, और दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा, तो चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाएगी। नहीं, निरुद्ध की जरूरत ही नहीं। निरुद्ध होने से क्या होता है कि तथा दृष्टि स्वरूप व्यवस्था ना, निरुद्ध होने स्वरूप स्थिति होती है, निरुद्ध करने की जरूरत नहीं, स्वरूप स्थिति हो जाएगी। कितना बढ़िया योग है, उस योग से ये योग बढ़िया हुआ, उत्तम योग हुआ। जो कि आप से आप आता है वो तो करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, खाना पीना बैठना सब ठीक तरह से आप हत करनी तब पैदा हुआ है। अरे ये आप से आप आया, अरे योग हो जाए तो भोग में योग, संसार में मुक्ति साधन, तो व्यवहार में परमार्थ। कितनी बढ़िया बात बता रही गीता, कितना योग बताया, जो स्वतः आता है, स्वरूप स्वभाव आता है, उसने ये एक क्षमता बता दी, कल्याण हो गया। कितनी बढ़िया बात है, तो ये बात गीता कहती है। समुद्र सुख स्वस्थ समुदस्म कांचन तुल्य प्रिय प्रियो संस्कृति माना अपमान जो तुल्य तुल्यो पर गुणातीत है, समुचित है। भोग हो तो गुणातीत नहीं होंगे, योग है ऊंचा उठने के लिए। तात्पर्य क्या निकला? अनुकूलता में सुखी हो हर्ष नहीं करना, प्रतिकूल दुख योग और दुख नहीं करना, किंतु दोनों साधन है। ये पुण्य और पाप दोनों नष्ट होने से परमात्मा की प्राप्ति जो अतीत है, सुख दुख से अतीत को प्राप्त करना, गुणातीत है से उच्चते। अथवा योग मत भक्त समय तो ही भक्त हो जाना है, अथवा समत्व क्षमता हो जाएगी, क्षमता कर्म योग शुद्ध हो गया, शुद्ध अतीत स्वस्थ हो गया, कर्म ज्ञान योग शुद्ध हो गया, दोनों से एक पर भक्ति योग सिद्ध हो गया। क्षमता में तीनों आ रही है। नारायण नारायण नारायण।